Co? Polowanie na zło. Co? Śni ci się czasem. Polowanie na zło. Polowanie na zło? Śni ci się? Codziennie mi się kurwa śni. Codziennie. Miałem sen, czarniejszy niż kosmos. Gorszy od zła, wyraźniejszy niż ostrość. Ciekły azot był przy nim gorący. A ja śpiący byłem przytomniejszy od łowcy. Odnalazłem kobietę w przeszłości. Czas był płynny, szedłem w podświadomości. Ta kobieta w podartych rajstopach, piękna jak śmierć, wiła się niczym robak. Bawiło się nią kilku brudnych żołnierzy. Ona się śmiała, oni nie, byli szczerzy. Czas się zagiął i widziałem ją z matką. Miała 6 lat i to był gruby hardcore. Ojciec brał je obydwie do łóżka. Strzeliłem mu w łeb i nasiąkła poduszka. Ktoś mnie szarpnął za ramię, byłem w wodzie. Obok mnie topił się mały chłopiec. Światło dziwnie łamało się bokiem. Zrozumiałem, że jesteśmy pod lodem. Miałem beton na nogach, lecz żyłem, a dzieciaka przytapiał ktoś kijem. Chłopiec zamarł w bezruchu i wtedy w przeręblu zobaczyłem twarz tej kobiety. Wyrzuciła kij i poszła na solarium. Ktoś go podniósł i ozdobił akwarium. Dalej śnię, sen jest bardziej realny od prawdy i mniej urojony niż fakty. Idę gdzieś przez korytarz szpitalny, oddział położny, nikt na mnie nie patrzy. Widzę go 6 lat młodszy niż wtedy. Niesie kwiaty tej matce kobiety. Przecież raz już go zabiłem, więc czemu coś miota mną? Albo czasoprzestrzenią, znów zagina się czas. Ten sam szpital, tylko nowszy, chociaż starszy korytarz. Widzę matkę mężczyzny, jest piękna w tej ciąży, bo ta ciąża jest z piekła. Cudny głos wabi mnie, mówiąc kotku, rozchyla uda i nic nie jest w porządku. To zło przecież w niej rośnie w środku. Wsadzam w nią rękę i je duszę w zarodku. Obudziłem się tak wykręcony, jakbym wciągnął cały koks Maradony. Spocony, jakby całą noc ktoś mnie gonił. Wciąż czułem ciepło kobiety na dłoni. Co za sen, kurwa mać, bez przesady. Mocniejszy niż specyfiki spod lady. Ostatni screenshot ze snu dla bywalców. Moja dłoń była cała bez palców. Czas wszystko się powtarza. Jeden tylko znam taki. Polowanie na zło. Na zło. Na zło. Na zło. Na zło. Na zło. Na zło. Na zło. Jak upolować samego siebie?